Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoen Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola. Ba, gaurko saioan Bidasoaren inguruan arituko gara lehenbizi, gaur bertan jokatuko baitu Hueskaren kontra, urrengo jardunaldia. Ba, protagonistekin izan gara beti bezala eta, bueno, ba, partidu honen aurre ikuspenare egin digute. Gaur, erran bezala, arratsaldeko 8:30etan arituko dira. Real Unionek berriz bihar jokatuko du urrengo jardunaldia, etxean jokatuko dute hauek Estadium Galen Kulturaldi Deportiva Leonesa taldearen kontra, arratsaldeko 7:00etan. Egun berezi izanen da, izan ere, 1924ean Real Unionek irabazitako koparen mendeurrena ospatuko da eta horren arirare zenbait ekitaldi antolatu ditu Real Unionek. Bertzalde Hondarribia 10ka lasterketa ospatuko da igande honetan goizeko 10etan hasita eta Lurralai Squash klubak ere 11garren Bidasoa Txingudi Squash saria ospatuko du, Euskal Liga txapelketaren barrenean kokatzen den lehiaketa hain zuzen ere. Gaur bertan hasiko dira hauek lehian eta igandera bitarte luzatuko dira partidak emakume senior, gizonezko senior eta junior mailako jokalariak arituko dira bertan. Gaur, ba, bertzalde, gomidatu berezi bat ere izanen dugu, Malen Idarramendirekin izan gara, bera Azkaineko Urrioko klubeko gimnasta da, gimnasia artistikoa egiten du, eta hain zuzen ere, datorren maiatzaren 12an, Amiensen arituko da, Frantziako Nazio Mailako finalean bere taldekidekin batera. Demoraldia laugarren postuan bukatu dute, eta horrek final handi horretan egoteko eskubidea eman die, Nazio Mailako talde onenen artean. Amaia, Elina, Malen eta Nerea dira, bertan, izanen direnak, eta erran bezala. Alabagu, Malen Idarramendirekin izan gara, bera endaiarra da, eta berak kontatu digu, ba, nola daramatzaten prestakuntza guztiak. Eta bukatzeko, ba, geroz eta itzordu gutxiago gelditzen zaizkigu, denboraldi bukaera honetan, eta poliki-poliki ba, talde guztiek bukatzen ari dira, talde guztiak bukatzen ari dira, euren denboraldeak, ligak, eta beraz, ba, itzordu gutxiago izanen ditugu aste honetan ere, baino, baditu oraindik batzuk, eta horiek guztiak, ba, azpimarratuko ditugu noski, beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Bidasoak gaur bertan jokatuko du, Asoba Ligako urrengo jardunaldia, ba, gutxi gelditzen zaizkio, gaurkoarekin, ba, hiru partida gelditzen zaizkio soilik, eta, bueno, ba, azken asteetan aipatu dugun bezala, bertze aintzinera pauso bat eman dezake gaur Bidasoak, txapeldun ordetza horren bidean, ez, demoraldiko helburu hori lortzeko bidean. Hueska bisitatuko du oraingo honetan Bidasoak, erran bezala, ba, gaur jokatuko da partidua, arratsaldeko 8:30etan, eta, bueno, ba, zenbait baja badituzte ere, prest dago taldea, ba, garaipena eskuratzeko, eta demoraldiko helburu hori, oraindik ere hurbilago edukitzeko, ez da, Jean-Pierre? Bai, horrela da. Ba, bertan ez da Mujika egongo, nik uste dut koparako iritsiko dela, baina austura bai. Zikin baldu. Eta aipatu zegoen, behatz batean, hori alde batetik, eta gero Mikel Zabala, bere zauritasun hori ere da erraza aski kompleksua, labrumia ikusi behar dugu ukitua den bere, bere besoan, sumuturrean, baina ikusiko dugu, medikoa ikusiko dute, da erraza, garai batean Javi dela zakarrazoak izan zituen, Jonazkoek ere bai, Alicanten, bai. Erori izenean edo, baztertu zutenean, o kolpatu zutenean, Kuenkako jokalaria, dakit nahi gabi, pentsatu nahi gabi izan zela, salto baten ondoren, eta gero Sladowski ere zalantzan dago, gaixori dago, bueno, hori dago kontua. Aipatu behar da gauza bat, Jakobo Kuetara bere etxetik kanpo eskuratutako lehen garaipena Hueskan eskuratu zuen. Lehen deboraldian iritsi zenean, ba, han bertan garaipena eskuratu egin zuen, lehen garaipena etxetik kanpo Jakobo Kuetara eta Hueskan pentsatzen dut, ja aio esango diola, binorreo kalituko dira, Porto Saguntotakoenka, bai. Eta, bueno, nahi du eskuratu txapeldun ordetza hori, eta txapeldun orde eskuratzea sari badu, Europara bueltatzea. Hori da. Askotan esaten arintzen dela Europara gabe, baina Europak ematen dio zigilu bat, zigilu bat ematen dio taldeare, bai. Inguruari eta talde bateri, hain zuzen ere. Eta helburu nagusi hori eskuratzeko, gaur garaipena eskuratu nahi du, gero egingo litzake Saguntoren aurka, ez dago alde horretatik arazorik izango, eta baino lehen bai lehen, eta nahi dute ospatu ere, eta horretarako ba, Hueskan nahi dute garaipena eskuratu. Eta, beno, Hueskako taldea txeko lan guztiak egina ditu, mantenduko da, eta nik uste du Bidasoa garaipena eskuratuko duela. Gaur Hueskako pabiloian Arratsaldeko 8 terdietan jokatuko da, eta azkenean, ba, bete eginda autobus bat. Berrogei bat, eta gero, ba, kitere, kutxez ere joango dira zale batzuek. Zuzen ere, eta ez gaurko zaleak, betiko zaleak, nahi dut esan, ba, ostirala batzuek goizen joango dira, beste batzuek Arratsaldeko 3etan, ordubitan, orduan bakarrik ez dire egongo bidasotarrak ospatzeko. Eta, horrek zer esan nahi du, ba, ingurua beti hor dagoela pres, osatzeko, giroa osatzeko, eta bueno, hori nabaritzen da hartalekun ere, ba, jende ugari gerturatzen delako, eta aurten ere, Europari gabe, eta denboraldi, nik uste dut, denboraldi oso txukuna baino gehiago egin duela bidasoa. Oso puntu gutxi galdu egin ditu. Bai. Ez? Azkenean kaninerzen aurka, etxian, kaldu egin, eta gero kanpoan, etxetik kanpo ere, Puente Genilen, eta Navan, arazoak izan zituen, baino Barcelona, noski, nola ez, kaldu egin zuen, bai. Eta berdin du Barcelonakin ere. Bai, baitare. Egingo dugu, eskuratu ezkero, bigarren posture, ba, egingo bildun bat, baina dut esan, guztu dut aski txukun, egin duela bere denboraldia. Eta bueno, beti bere lasaitasunean Jakoboketarak, jarasoak hor maien gainean jartzen, baina indarrak ere bai, eta gero bestalde batetik, Borja Burgete, beti lasaitasun. Bai. Gaur goizen, harremanetan jarri da zurekin, eta bueno, hor aipatzen du bere iritzia, eta hori alde batetik, eta gero Asierrekin de ongi ginen atzo. Bai, hori da. Asier nito Hueskan egon zen. Ere, jokatzen, Alcobendas, Hueska, bueno, orain Bidasoan dago, eta bere maila altua, erakusten norregeiagoka. Ba, horrela izango da, Arratsaldeko 8 terdietan Hueskan, eta nik uste dut hori ondo joango dela gaur. Hori da, ba, erran bezala, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Asier Nieto jokalariarekin izan gara, eta beraiek egin digute, bar, gaurko neurketaren aurreikuspena, beraz, adituko dugu, zer kontatu ziguten. Ilusio handiz, ez talde guztia, partidu honengatik taldean sentitzen da, sumatzen da, oso garrantzitsua dela partidua. Ba, bigarren postu hori lortzeko historian ez dakit, zenbat aldiz lortu den, memoria ez dakit, baino gutxi, oso gutxi. Beraz, momentu historiko bada, eta hori dugu gure eskuan. Guretzat, garrantzitsuena maila ematea da. Zeolako partidutan, jendea urduri jartzen da, gu urduri jartzen gira, eta egiten dugun akatsak batzutan ez dira normalak, ez? Orduan, garrantzitsuena kalma mantentzea, partidua, gure partidua egitea, beti bezala jolastea, eta bi puntuak eta bigarren postua etxera bueltatuko da. Hori garrantzitsuena, eta gainera taldea sumatzen da, ez ondo entrenatu dute azte guztietan, eta azken finean, Hueska ondo dabil, erasoan oso ondo dabil, defentsa, ba, ezer oso adakate, igotzen asko, boteak lapurtzen, ba, ez da talderosoa. Baina beti bezala, garrantzitsuena gure maila eta da, horregatik gaude bigarrenak ligan. Hori da gure helburua, hori lortu behar dugu, eta gainera jende pilo bat etortzen da, beraiekin gozatzea partidua, eta esan duan bezala, bigarren postua etxera ematea. Hori da gure helburua, eta hori lortu egin behar dugu. Bai, ba, bueno, saia. Azoa ligan kanpoan jolastea beti saia da. Gainera, haiek, bueno, ba, ez dute presio hori, ez dute zer jolasten, bakarrik, ba, bueno, liga goian amaitzea, baina bueno, gu gure lan egin behar dugu, nire ustez helburua da beraiek eroso ez egotea, beraiek erasoan ez egotea eroso, eta bueno, hori lortzen badugu, ba, nire ustez ba, gure aukerak ba, handituko dira eta bi puntuak lortuko ditugu. Ba horixe, aditu duzue biak ere aipatu dute, bueno, ba, maila emate izanen dela gakoa, ez? Bidasoak ba, bere maila erakustea, bere indarra kantxaratzea, eta horrela ba, errasago izanen dutela, ez? Garaipena eskuratzea. Hala ere, bueno, ba, aipatu du Asier Nietok ere, Huescak ez duela ezer jokoan, ez? Edo ez duela helburu haundiagorik, dagoeneko ba, lortua dutela, beraiek nahi zutena, eta hor goian, saikapenean goian egotea dela, eta bueno, ba, hori ere arriskutsua izan daiteke, horrelako aurkari baten kontra aritzea, ez? Ba, hasiera batean, bueno, ba, Bidasoa favorito nagusia denean, ez? Baino komplikatu daiteke, ez? Azkenean, Huescak ere bere indar guztia kantxaratzen aldu, bueno, presiorik gabe jokatzen aldu, ez? Inolako beldurrik gabe, randezagun, galtzeko inolako beldurrarik gabe, eta bueno, ba, hori arriskutsua ere izan daiteke. Bai, eta jokalari ona ditu, azken finean, bai, eta lasaitasun horrekin presiorik gabe, ba, ondo jolazten dute, bai, arazoan, bai, defensalanetan, da, neko ez dut alde horretatik, ba, kontu egon behar dela. Ondo hasi behar da. Bai. Entrenatzetik esaten dute, ondo sartu behar dela norreia, eta hemen paper batean jartzea maien gainean aski erreza izaten da. Bai, hori da. Geroan, claro, eske Bidasoak ere presio, eta txikila ondila, baina presio bat du. Bai. Lehen bailin nahi du, hori erabaki. Hori, bai. Eta ospatu, eta gero bere alapestatu kupa. Baina nahi du, uste dut hor Jakobokoetarak, ba, azken urteetan ez duela asmatu Bidasoarekin. Eta bai. Aurten nahi, jaenen nahi du asmatu. Jaenen, han, ba, izango da, aurtengo kopa, eta bueno, Bidasoak nahi du, eta Jakobok hain zuzen nahi du, ba, finalera joan. Bai, hori da. Ez dakit zen multzoan tokatuko zaion, ikusi behar da, zortzeta ikusi beharko da, Barcelonako aldean dagoen edo ez, baina, bueno, hori kontutan hartuta, jenarea iriste balin bada, ba, nik uste dut deboraldi borobila izango dela Bidasoaren zat. Bestaldatik ere bai, nahi dut esan, Europa bueltatzea eta txapeldun lorde izatean, nik uste dut denboraldi borobila da. Azken finean ikusi berretu zuze jokalaria dituen, ze gazteak eta ze proiektua garatzen alda, aldaketak egongo dira, aldaketa batzuek, baina, nahi dut esan, bermatua duela, kirol aldetik, eta nik, ba, xoxaldetik ere pentsatzen dut zeo zer, ba, apurka, ba, gauzak, ba, sendotuko direla, alde horretatik. Eta nik uste dut, ba, abagune hon bat duela, aukera hon bat duela, gaur Huescan garaipen bat eskuratzea, eta esan bezala, ba, bigarren postu hori ospatzeko, eta nik uste dut, ba, oso garrantzitsua izango dela, de gero ospatzeko Irunen kiroldegian ere, eta ja, Kuenkara joan, eta ja, errekopa prestatu. Eta ez dizute emaitza esan, 22-27 irabazi egin zuen Jakobo Kuetara etxetik kanpo lehen aldiz Bidasoarekin Huescan. Ados. Ba horixe, ea berriz ere errepikatzen alden garaipen hori, eta bueno, hori gaur bertan jakinen dugu, gaur bertan jokatuko baitu Bidasoak Huescaren kontra bere etxean, arratsaldeko 8:30 erran bezala. Eta Real Unionek bere aldetik, ba, bihar jokatuko du, denboraldiko urrengo jardunaldia, haue kultural y deportiva leonesa jasoko dute Estadium Galenetxean hariko dira beraz, txuri beltzak, eta bihar izanen da partidua, arratsaldeko 7:00. Gainera, bueno, egun berezia izanen da, hasieran aipatu bezala, ba, 1924an Real Unionek lortutako errege kopa hori ospatuko dutelako, mende oso bat ospatuko da, hori pasatu zenetik, mende urrena izanen da, eta horren arira ere klubak ba, zenbait ekitaldi prestatu ditu, eta bueno, ba, zalekin batera, pensatzen dut ospakizun ederra izanen dela, eta bueno, ba, kasualidadez hori egokitzen da, ez? Real Unioneri egokitu zaio, etxean aritzea egun horretan bertan, eta bueno, ba, zaleak bertan egoteko baitzaki ederra da, eta pensatzen dut, ba, jendea hurbilduko dela, eta horrek ere, ekarriko duela jendea galera, ba, taldea animatzera. Taldeak hori ere behar duelako, ez? Bihar Kulturali Deportiva Leonesaren kontrako partidu hori jokatzeko, ba, behar du, ba, alde batetik zaleen babes hori ere. Ez da, Jampiak? Bai, bakizu entrenatzaileak gauza hauek ez dituztela maite. Ja. Zer joko amalima dago, entrenatzaileak esaten dut eta hau ez da atzeratzen ahala, hau ez da, baina, bueno, horrela da, mende bai. Urrena ospatu behar da. Bai. Ekitaldi horiek antolatu behar ziren. Bai. Nahi eta ez, eta ardura bat zegoen alde horretatik, eta Real Unioniko batzorrikideak eta Real Unioniko batzorrikideak bete egin du mandatu hori. Horrela da. Oin duela egun urte, 1924ean, ba, garaipen eskuratu egin zuten, Madriden aurka, bat eta gut Pepito Etxeberria sartu egin zuen gola, bere semea bertan egongo da Josetxo, mediku oia, bai. Esan da gile oia Josetxo Etxeberria, eta gero beste alde batetik ere, Josetxo Murga, Bilobak, Baldomero Martizen Bilobak, Don Sinzeronenak, eta Josema Martinez. Eta ni pentsatzen dut, ba, bere oro ohorez jokatu zuten, beltzez, gara jokatzen. Bai. Eta hori, ba, bera, zendu zen maiatzaren bian, oain dela egun urte, atzo egun urte egin zituen, bai. Eta lauean jokatu zen finala. Eta zergatik jokatu zen atotxan, ba, Madrildarrek hautatu zutelako futbol zeraia, ba, ustitzutelako egoitza neutrala zala. Bai. Garai hartan, tirabira zirelako, eta... Bueno, bera tala esaka bezala etzen, baina esan, bai, Irun eta Donosti kirol aldetik, ba, bueno, bizizen giro gura, eta, bueno, mire, atotxan jokatu zuten norreiagoko, eta, oen, mendeurrenean, ba, norreiagoka garrantzitsu badu urren unenek, bai. Nahi, eta ez, hori eta meretzi puntuarekin zailkapenean, txapelketa honetan, Kultural Leonesa, oraindik abagunea ditu, ba, jokatzeko igoera fase hori, eta bai. Kultural, Raul Jona entrenatzailea, Real Unioko jokalari hoiak nahiko du irabazi. Bai, noski. Eta horrela da kontua. Eta horregatik, ba, oso korapilatxua izango da, oso berdindua norreago, eta berdegunean dena, ez da bakarrik dena ematea, baizik eta buruarekin jokatzea. Bai, hori da. Hori izango da arren honen kontua. Jokalariak baditu, baina ez du asmatu denboraldi hontan ere. Azka, oza, asko erretatzen dira denboraldi batean, eta ez du asmatu, espero dezagun bihar asmatzea. Bai. Mendeurrenarekin batera, eta bere agindupean, garaipen bat eskuratzea. Bezenak, arazoa galantak izango dira, sestaok deporratu behar du, eta giro zoragarria izango da, hor domina ipini behar dute jabo iruretari, irureta sestaoko entrenatzelea izan zen, nahi dute giro bat berezia sortu, deportibok ere nahi du hori, ez du argi oraindik, nahi du irabazi, Ramonek deportiboren aurka jokatu behar du, azken jardunaldian Koruñan, Ponferdara joan behar du, Fuenlabrada hartu behar du, bai. Tarazona bideratua du afera, Teruel atzean dago, Osasuna garaipena eskuratu zuen lehengoan, dena oso berdindua dago, Real Unioak bere lekuan nahi duatu, baina nahi du, behar du, irabazi. Eta Fran bai, Justo hori, entrenatzele gehiengo eri bezala, hauek, mugimendu hauek, bai. Ez aitei gustatzen. Bai. Zuba egizu aski ondo. Hori, kirolariek lasaitasuna behar dutela. Bai, noski. Jokatzeko. Hori da. Alboetan muitzen dena, baina nahi eta ez egin behar da, eta antolatu behar da, eta klubaren ardura da. Noski. Horrela da, baina garrantzitsuena da, bihar garaipena eskuratzen. Hori da. Ba, horixe, bera, Mikel Bengoa Kirol zuzendariarekin horren inguruan ere aritu gara, izuzen ere biharko partiduaren inguruan, eta betiko moduan, ba, berak ere aurreikuspena egin digu, oroitu, ba, Real Unionek Kulturali Deportiva Leones hartuko duela, bihar zazpietan. Beraz, adituko dugu Mikel Bengoa bera. Arun bat honetako partida, ikaragarrizko garrantzia dauzka, ezta? Lau partida gelditzen dira, beherapen postuetatik bi puntutara gaude, eta ikusi aldugunez, ba, partidaren importantzia oso sortua da, ezta? Gainera, larun bat ontan, 2000 eta gota laiko Espainia Kopako egun garren urte hurrena da, eta espero dugu galen giro paroa egotea, ezta? Jokalari guztiak prest daukagu partidarako, gure mentalitatea oso ona da, eta larun batean taldeak uste dugu maila oso altua emango dula eta partida aurrera aterako izango dugula. Ba, horixe, bera, prez daude, Real Unioneko jokalariak, bueno, ba, Mikel Bengoak adierazi digun moduan, bihar, garaipen eskuratzeko edo zelaira ateratzeko, eta garaipen hori, beharrezkoa duten garaipen hori, eskuratzen saiatzeko bihar 7etan izanen da, eta erran bezala hori izanen da, ba, biharko garrantzitsuena, edo ekitaldirik garrantzitsuena, Real Unionek, bueno, ba, azkenetariko jardunaldiak jokatuko dituela eta horietako bat ba etxean izanen dela bihar erran bezala, baino bertzetik ba koparen mendeurren ere ospatuko dute eta horren arira ba pasaden astean aurkezpen bat egin zuten Real Unioneko, bueno, Igor Remeri Real Unioneko presidenteak eta bueno, bertan parte hartuko duten biharko ekitaldietan parte hartuko duten bertze zenbagita ordezkari ere. Orduan adituko dugu ba Igor Remerik aurkezpen hasieran aipatu zuena. Izan zirelako gara eta gerelako izango dira. Emery, Anatol, Berges, Gamborena, Egiazabal, Aranzabal, Petit, Etxebeste, Vázquez, Errazkin, Azurza, Aginaga. Hori zen maiatzaren 1924ko maiatzaren labean, Real Unionen taldea edo familia ba parte hartzezuna partido horretan eta egun horretan ba Madrilen aurka bat eta huts irazezun reunionek Etxebesteren gola bati esker atotxan datorren maiatzaren 4an ospatuko da ba edo ospatuko ditugu egun urte hoiek eta egun horretan ba dakizuen bezala horrexatik gaude gaur hemen. Egun borobil bat, polit bat bizi nahi dugu eta jakinda egun horretan kultural leonesaren kontra jokatzen dugula hemen Estadion Galen, egun horretan nahi dugu egun borobil bat bizitzea, elkarrekin, Real Unionen famili guztia, eta partidua baino gehiago pixkat berotu, girotu, eta gero Leonesaren aurka partidu der bat egin, hemen bizi, eta noski irabazi. Ba horixe, horitxe dute pres, hainbat ekita dituzte pres, ba, bazkari herrikoi bat, eta horren arira ere, bueno, ba, zenbait musika, dantza eta magia ikuskizun ere izanen dituzte arratsaldean zehar, jokalari ere harrera eginen diete, ba, galera hurbiltzen direnerako, partidua prestatzeko, eta horre ere harrera berezi bat, hori aipatu zuen sorpresa izanen dela, pres izanen dute, baino, bueno, zerbait berezia eginen dute, jokalariei harrera egiteko, eta bueno, tartean ere jokalariek ba kamiseta beltz horrekin jokatuko dute, ba kopa irabazi zutenean jantzita zutenaren antzekoa izanen dena. Eta bueno, ba CD bat ere, diska bat ere osatu dute. Bai. Real Unionentzat ba garrantzitsuak diren zenbait kantuekin, ere serkiarekin, berarekin ere eta uste dut ba partidaren atsedenaldian ere zuzenean aditzeko aukera izanen dela, ba ere serkia bera, ba diskan grabatu duten moduan, ez? Kantatuko dutela eta bueno, ba orezko sakea ere norbaitek eginen du, Jose Etxebeste alde batetik, Josema Martinez bestaldetik, bai? Bestea Jose Antonio Muruga ez dakit, baina bueno, oiek izango bai, dira. Jose Etxebeste uste dut bertan egongo dela. Mm-hmm. Bena pixkatola ez du hasiera batean, ni jendean aurrean, zure bizitza osoa bete duzu abulategi batean, bai. Jendearen aurrean, eta bai, baina bueno, hori izan kontua, mm-hmm. Baina bueno, nik uste dut, azkenean ba, besta hori dela medio, ba, eta omenaldi hori dela medio bertan egongo dela, eta, bueno, senideak bertan egongo direla aipatu behar da. Bai. Eta ez dago aldirretatik albiste berezi, ez dakit Azurza aipatu duen Igor Remerik, uste dut, bai. Azurza aipatu bai. Azken jokalaria zen, bueno, ba, horiek izan ziren, horrene peti akitzeko jokalari bat zen, akitzen sortua irundarra, Madriden ere aritua, mm-hmm. Real Unionen bere amaitu zuen bere ibilbidea ingenieritza izan zen, eta Yesako urtegia egin zuen. Mm-hmm. Bera izan zen. Bai. Ingenieritza zen, eta Yesakoa berak egin zuen. Esan nahi patzekoa, Juanito Errazkin Argentinan Buenos Airesen sortua zen, eta gero ba ezagunak Idiazabal, Ganborena, Berge, Sanatol, Espainiako txapelketa ere batzuen Amatolek bera laisterkaria zen Emeri. Bai, noski. Emeri, mm-hmm. Atxona, bai. Koldo, Andoni, beti Igor eta Unai ditugu, ez? Baina bai. Koldo eta Andoni hortxe dira ere. Unai eta beste alde batetik ere Igor gaurko presidentea. Hori da. Horreta, hori pentsatu dut Unai egongo dela bihar. Mm-hmm. Atzo jaso egin zuen. Bai. Atzo eurra mantziten. Bai. Olimpiako taldeak. Mm-hmm. Zein zegoen eserlekuan Jose Luis Mendilibar beste aldean. Bai. Eta, bueno, Euskaldun kontua izan zen, bai. Konferentzileko kaparaketa horretan, eta, mm-hmm. bueno, Mendilibarrek gainditu egin zuen Aston Villa taldea, atzo bitalau, eta horrela dio aferak. Ikustu dut dena esana dela, oraindik txartela salgai egunko direla bazkari horiko bai. Jentzat, 10 euro eta 12 euro, eta, bueno, ikustu dut dena perz dagoela, eguraldia, hori da. Eguraldiaren arabera. Bai. Da, jendea joango da. Edo ez, berriz ere Gipuzkoaldean, eta Ipar Euskal Herrian, kitaldi ainitz ditugu geure artean, eta nago. Bai. Eta egoalde guztian, eta nik askotan gertzen dena, ba, bueno, jendeak badakizu. Bihar ere ordu bitan errealari da, bai, Donostian, Las Palmasen aurka, gero zazpiretan Donostian eskubaloia ere bai, superamara bera Malagaren aurka. Bai. Gauza horiek ba, bere eragina izaten dute bidasoarekin ez dago aitzakirik, gaur bai. Arrituko da eta normalean bueno, zarteko zazpira da, baina beste bai. Beste kitaldiak ba, jokatzen dira ere eta errealarena izuzen ere jendea gero gogoarekin baina, bueno, nik uste du girogon bat izango dela Estadion Galen eta real uniko jarraitzaleak hortxe bertan egongo direla zaleak ere bai, Estadion Galen emozioa bizitzen baina, aipatzen dugun bezala garrantzitsuena berriz ere garaipena eskuratzea da. Hori da. Bertzalde, aipatuko dugu, igande honetan maiatzaren 8an Hondarribia hamarka lasterketa ospatuko dela goizeko 10etan hasiko da Minatera kaletik eta Portu auzotik barren aireportuko errepidetik Amutera joanen da lasterketa, han Kosta kaletik bueltatzeko eta zuzenean Santa Engrazitik Sabin Arana kalera kai berriraino joan eta bueltan Espigoian bukatzeko ibilbide laua eta oso azkarra izanen dela azpimarratu zuen pasaden astean egindako aurkezpenean Mikel Leal antolatzaile taldeko ordezkariak inolako gora berarik gabekoa izanen dela eta horrek lagunduko duela ba, marka egiteko edo marka egiteko asmoa duten korrikalariak ba, aukera handia izanen dela hori lortzeko. Mailako jendea etorriko dela ere aintzindu zuten eta ikuskizuna ba, noski ziurtatua izanen dela. Alere ez dugu ahaztu behar ba, lasterketa popularra dela eta denei irekita dagoela ez bakarrik ba, lasterkari onenei edo bueno, lasterka ibiltzen diren ba, korrikalari horiei baizik eta, bueno, ba, edo zeinek parte har dezakela. Izan ere, balburu nagusia, lasterketa honen eta bertze hainbat batek Bidaso Atletiko taldeak antolatzen dituen bertze hainbat ekitaldirekin batera, ba, helburua gozatzea eta kirola egitea, praktikatzea eta edo bizi modu, ez, osasuntxu bat edukitzea izanen dela. Oraindik ere, aukera bada izena emateko, hain zuzen ere, bihar arte, egonen da izen emateko epea irekita, kirolprobak.com webgunean, eta erramezala, ba, aukera duzue oraindik ere, izena emateko, dortxala eskuratzeko, bihar maiatzaren 4ko, arratsaldeko 8ak arte. Eta Lurralai Eskuaz Klubak ere itzordua izanen du asteburu honetan, 11. Bidasoa Txingude Eskuaz saria ospatuko baitu, ba asteburu guztian zehar Artalekun. Irungo Lurralai Eskuaz Klubak antolatu du, erran bezala, eta Lehiak eta Euskal Liga txapelketaren barrenean kokatzen da. Maiatzaren 3an, hau da, gaur bertan hasiko da, eta gaurtik, ba igandera bitarte hariko dira Lehian, guztira 40 bat jokalari, espero dituzte bertan, senior eta junior maila baterako emakume eta gizonen parte hartzearekin. Gaur, arratsaldeko 6etan hasiko dira partidak, 9 terdiak bitarte eta taula nagusiko lehen txandak jokatuko dira bihar berriz goizean, goizeko 9etatik arratsaldeko 3etara emakumeen taulako partidak jokatuko dira, baita gizonen final laurdenak eta finalerdiak ere, eta azkenik bihar arratsaldeko 6etan emakume eta gizonen final guztiak jokatuko dira. Igandean berriz junior mailakoen txanda izanen da, eurek jokatuko dute txapelketa goizez, 9etatik ordu batetara hain zuzen ere. Gorka Arretxe, Balurrala Eskuaz klubeko ordezkariarekin izan ginen astelenean, bertze zenbait konturen artean, ba honen berri ere eman zigulako, aipatu zigun asteburuko, bueno, kronika edo, eta horrez gain, ba erran bezala, asteburu ontarako pres dutena, edo asteburu honetan izanen duten itzordu horren berri ere eman zigun. Azkenik baita ere aurreratu nahi dugu, datorren asteburuan, maiatzaren 3 eta 4an, Euskal Liga txapelketa ospatuko dela Irunen, Lurralai Eskuaz klubak antolatuta, Hartalekuko kiroldegian, ostiralean hasiko dira partiduak, eta larunbat arratsaldean amaitza espero da. Hau 11. Bidasoa Txingudi Eskuaz saria izango da, eta ba, gutxu gara bera 41 jokalari espero dira, gizon, emakume eta juniorren artean. Beraz, bueno, izen emateak itxita daude jada, eta bueno, urrengo asteburura begira ba, dena prest, eta ea ze emaitzak ateratzen diren Euskal Liga txapelketa honetatik. Eta helduen maiatzaren 12an azkaineko Urdioko klubeko gimnasia artistikoko 10 eta 12 urte arteko taldea Kamiensen jokatuko du Frantziako nazio mailako finala. Demoraldia 4. Postuan bukatu dute eta horrek final handi horretan egoteko eskubidea eman die nazio mailako talde onenen artean. Amaia, Elina, Malen eta Nerea dira bertan egonen diren ordezkariak, eta hain zuzen ere horietako batekin Malen Idarramendi Hendaiarrerekin izan gara eta berak kontatu digu nola daramatzaten prestakuntza guztiak. Bueno, ba, gaur gimnasia artistikoa zarituko gara, ba, ez da ohikoa gure saioan horrelako kirola zaritzea, normalean ba, tarte gehiago eskaintzen diogulako bertze motatako kirolei, baino gaur ba, berri beresi bat dugu eta horregatik aipatuko dugu gimnasia artistikoa, ba, nozbeinka ere ongi dagolako horrelako kirolak aipatzea, eta bueno, ba, hain ezagunak ez direnak ere aipatzea, eta noski, ba, beraietan protagonistak ditugun hurbileko kirolariak ere ba, aurkeztea. Eta oraingo honetan aipatu behar dugu, ba, urkirolak klubak, gimnasia artistikoan erran bezala, ba, lortu duela nazio mailako finalean egotea, Frantziako nazio mailako finalean, bueno, ba, egin duen ikasturte onaren ondotik. Lau neska dira, Amaia, Elina, Malen eta Nerea, eta gaur gurekin dugu, ba, Malen Idarramendi, eta berari galdetuko diogu, ba, ja, zer moduz dagoen, eta nola erabaten dituzten final ontarako prestaketak ere noski. Kaixo, Malen, zer moduz? Ondo, ba, prestatzeko lan asko egin behar izan dugu, aldi asko erori gara, egin baino lehenago, baina nik uste dut finalean nahi kongi egin genuela, nahiz eta gaza txiki batzuk egon, horrela. Baina nik uste dut generalki ongi egin genuela. Piska bat hobetu dezakegu, baina nik uste dut ongi. Aipatu dugu, ba, ikasturtean zehar agitongi bilizaretela lanean, eta horregatik, ba, heldu den maiatzaren 10-12, amien zen izanen zaretela, ba, Frantziako nazio mailako final hori lehiatzen. Lau taldek soilik lortu dute horregotea, eta zuek horietako bat zarete. Ba, ze sensazio dituzue horren aintzinean, edo, bueno, ba, nola jakintzen utenean final horretan zinetela, ze pentsatu zenuten? Ba, justo esan zuten momentuan denak erdinegarrez jarri ginen, oso pozik ginen, eta ba, nik uste dut oso ongi dela eta esperientzia oso polita dela. Gainera, bueno, lan haunitz egiten duzue urtean zehar, eta lan horren fruitua da azkenean, ez, final horretan egotea, eta saria bezala, ez, izan daiteke zuentzat, ba, egiten duzuen lan guztiaren saria, ja, hor final horretan egotea. Bai, da sari bat bezala, bai, eta egotea finalan da, ez da, bai, izugarria. Bueno, horren aintzinetik, hor egon baino lehen ere lan handia egin behar izan duzu ikasturtean zehar, eta uste dut, ba, nahiko ordu pasatzen dituzuela gimnasioan entrenatzen, eta, bueno, ba, trebatzen ez, alik eta hobenenak izateko. Bai, aste arte arratsaldetan, janda gero, aste azkenetan, ostegun arratsaldetan, eta ostiral arratsaldetan entrenatzen dugu. Mm-hmm. 11:30, nik, beste batzuk igual gehiago, baina nik 11:30. Ameka ordu terdi astean, ba, unitz da, eta gainera, horrez gain, bueno, ba, gero aste burutan txapelketak izaten dituzue, eta bidaiatu behar izaten duzu, ez? Beraietan edo txapelketa horietan parte hartzeko. Bai, normalean, 2:30, 3:00, bueno, kasu honetan 9:00, baina normalean 3:00 izaten dira. Hala ere, bueno, gustatzen zaizue haunitz hau egitea eta horregatik ere segitzen duzue, ez? Esfortzu handia da, baina gustoz egiten duzuena, ez? Bai, beti gustoz. Naiz eta batzutan sufritu asko, baina bai, gustoz beti. Noiztik egiten duzu gimnasia artistikoa? Zuk 11 urte dituzu momentu honetan eta noiz hasi zinen hortan? 6:30, 7:00 hasi nintzen. Nivel txikiekin, baina gero nivel handiagoarekin. Ba, pasatu dira, 4-5 urte, ez, geroztik, eta bueno, ba, poliki-poliki pesatzen dut, mailak ere eskatzen dizula, denbora gehiago pasatzea gimnasioan entrenatzen, eta bueno, ba, zailtasunak ere gora ginen dula, ez? Bai, geroz eta nivel gehiago, ba, ordu gehiago eskatzen ditu, bai. Aipatu dugu, ba, taldean lau zaretela, launeska, eta lauen artean, ez, bueno, ba, lehiatzen zaretela, gero, elkarrekin puntuazio bakar bat edukitzeko, eta horrek ematen dizuela, ez, ba, sailkapeneko kokapena edo, eta horrek ere eman dizuela, bueno, ba, final horretan egotea. Esplikatuko diguzu, ba, pixkat, ze gauza desberdinak egiten dituzuen, ze ariketa desberdinak egiten dituzuen lehiaketatan eta? Bai, badaude lau ejerzizio. Daude, saltoa, korrik egin behar da, trampolin batean salto, eta mai bezalako bat pasa behar da. Gero lurrean egiten ditugu diagonal batzuk, eta koreografia ere bai. Gero bi barra paraleletan, barrak hartzen ditugu, eta egiten ditugu gauzak, eta pasatzen gara bat bestetikan, eta barra fija bat, nun egiten ditugu akrobaziak eta koreografia ere bai. Pentsatzen dut entzuleak nozbait ere, ba, joku olimpikoetan eta horrelakoetan, ez, ba, laurtetik behin gertatzen diren horietan telebistan ikusi izanen dula nozbait ere gimnasia artistikoa, eta bueno, ba, irudimenean ere izanen dula orain esplikatu berri duzuna, baina bueno, ba, beraiek ere pixka bat jakiteko, pesatzen dut lehiaketatan ere, bueno, epaitzeko modua, ba, modu konkreturen bat egonen dela, ez, zuen ariketak epaitzeko orduan, eta zuek ere, ba, lehiaketa zehatz batean sartzeko, zenbait ariketa horien barrenean ere, zenbait ariketa desberdin egin beharko dituzuela, edo minimo bat, edo egin beharko duzuela, ez, koreografia hori sortzen duzuenean, ba, nahita ezko zerbait ere egonen dela hor tartean, ez? Bai, elementuak epaitzeko, normalan adibidez duzu nota bat, adibidez da 13ren gain, eta joaten dira kentzen egiten dituzunen error, akatzen atadik kentzen dituzte puntuak, eta orduan gero duzu nota finala, eta hori ba, 3 hoberenak gehitzen dituzte ekipoari. Ederki, ba, hortxe 13tik hasi eta hor azpira joaten da, ez, egiten duzuen akatzen arabera. Zuek ikasturte honetan, bueno, argi dago, ederki ibili zaretela, final horretan sartzea lortu duzuelako, baina egonda momenturen bat, ba, agian etzaretena hain ongi ibili, edo alderantziz, ba, ezin hobe egin duzuela txapelketa eta hori gogoan duzula, ba, ez dakit, astebururen batean bereziki, bueno, ba, gogoratzen duzun, ez, zerbait berezia pasatu zela, onera edo txarrera. Nik goratzen naiz kompetizio individualean, bigarrena geratu nintzela eta zen lehenengo aldia individualean hartzen nuela medaila bat eta oso pozik nintzen. Justo egon horretan, egin nuen, nahiko ongi egin nuen, baina hobetzeko ere bai, baina oso pozik nintzen. Horrelako sariak lortzen direnean, ez? Ba, lehen da biziko aldiz aipatu dugu taldeka ibiltzen zaretela, baina erranen dugu ba individualki ere lehiatzen zaretela eta pentsatzen dut ba hainbertze esfortzu egin eta gero bigarren postu hori lortzea, naiz eta, bueno, ba oraindik ere hobetzeko dagon, ba beti dagolako hobetzeko, baina ba izanen dela, ez? Motibantea edo motibagarria, ba aintzinera segitzeko, entrenatzen segitzeko eta bueno, ba sartzen dituzuen ordu guzti horiek nolabait ez orekatzeko. Bai, bai. Sariak hartzea ere bai motibatzen du urrengo nivelera joateko eta gauza zailagoak egiteko, baina nere bai hobetzeko egiten duguna, gure koreografietan eta dena. Bueno, aipatu dugu, maiatzaren 10-tik 12-ra, zehazki uste dut zuek maiatzaren 12-an lehiatuko zaretela Amiensen, nazio mailako txapelketa horretan. Ez dakit, bueno, pentsatzen dugu gogoz egonen zaretela, baina urduri pixka bat ere, ez? Bai, urduri eta pozik ere, bai, baina oraindik pixka bat falta da, eta han gaudenean, segurazki, kristona izango da, eta oso pozik baina ere bai, pixka bat... Pentsatzen dut hor, bueno, lau talde egon etzarete lehian, ez, eta, bueno, ba, maila handiko taldeak izanen direla, hor sartu badira, ez, eta ezakite ezagutzen dituzuen, zeintzuk izanen diren, ba, zuen aurkariak edo. Ez ditut ezagutzen, baina nahi, nik uste dut maila handiakoak direla, eta horregatik sartu izango ziren. Hala ere, esperientzia polita eta aberasgarria izanen da, ez? Bai, oso aberasgarria, eta ez polita. Horrelako txapelketetara joaten zaretenean eta, pesatzen dut, ba, gurasoekin, familiakin eta joaten zaretela, ez? Eta nola egiten duzu hori, bueno, zuen kabuz joaten zarete, pensatzen dut, eta joan eta buelta segidan, edo angel ditu behar zarete nozbaitere, nozbeinka, ba, sobera urruti dagoelako, edo? Batzuetan, ikastolatik joan behar izan dut lehenago, eguerdian atera, eta kotxerekin joan, eta hotel batean geratu, hanlo egiteko eta hurrengo egunean konpetizioa izateko, baina kasu honetan nire entrenatzailearekin joango gara kotxez, eta han iritsi, han egingo dugu konpetizioa, eta hurrengo egunean ba, uste dut han egingo dugula lo, eta gero buelta. Ederki, bueno, ikusi dugu lau zaretela eta taldean ere aritzen zaretela, garrantzitsua da zuen kasuan eta zuen lehiatzeko moduan taldeko lana eta garrantzitsua izanen da ere zuen arteko giroa, ez? Pentsatzen dut ongi moldatzen zaretela eta beresia dela ere taldeka lortzen diren garaipen horiek, ba denak egiten dutelako esfortzua, ez? Eta azkenean elkar ulertzen duzuelako ere, ez? Bueno, ba lehiaketetan ari zaretenean eta entrenatzen ari zaretenean ere. Bai, no, elkarrekin asko ezagutzen gara eta bueno, ezagutzen ezain beste, zerikan orain dela gutxi iritsin ez klubera, baina no son gira ematen gara eta ba lehen aldiz egin dut plana beraiekin ta osongi ibili naiz. Gainera, bueno, ba, zure afizio bera konpartitzen duen jendea da, eta hori ere bere izanen da, ba, bertze lagunekin ez duzuna, ez, agian, ba, konpartitzen duzulako beraiekin, eta lagun bereziak ere izanen dira, ez, taldekideak. Bai, bai, zeren batzuetan, ba, badakigu zertaz hitz egiten dugun, zeren biak denok egiten dugu gimnasia elkarrekin, eta ulertzen dugu, ze, gure elkar. Ederki. Bueno, eta bukatzen hasteko, aipatuko diz, bueno, 11 urte dituzula aipatu dugu eta pentsatzen dut, bueno, ba etorkizunera begiratzea batzutan zaila izaten dela, ez? Ba hemendik 5, 6, 7, 10 urtetara ze gertatuko den, ez? Jakitea zaila dela. Baino ez dakit, zure ametsa edo ametsen bat duzun gimnasia artistikoari dagokionez eta ea, bueno, ba zure etorkizuna irudikatzerakoan non ikusten duzun zure burua, ba gimnasia egiten ikusten duzun edo non kokatzen duzun? Nik uste dut gimnasia egiten kokatzen dela, baina nire ametsik handiena da Joko Olimpikoetara joatea. Aurten baditugu, gainera Joko Olimpikoak uda honetan izanen dira, eta pesatzen dut ba telebistan ikusterakoan ere, bertan agertzen diren gimnastak erreferente izanen dituzula, eta, bueno, ba, ikusiko duzula, ez, ea zer egiten duten, zuk ere hori praktikatzeko eta zuk ere entrenamenduetan ez praktikan jartzeko egiten dutena. Bai, nik telebistan ikusten ditu gimnasak eta nire gokoena Simone Biles da. Hori da zure erreferente haundina, gustatzen zaizu, bere bueno, lehiatzeko modua edo? Bai, kriston potentzia duta kriston hankak. Hori da, ez? Bere ibilbidea segitzen duen, ba, bertze gimnasta on bat izan nahiko zenuke eta pixkot bera, ez? Erreferente edo hor kokatua edukitzea, ez? Erreferente gisa. Bai, erreferente bezala izatea. Imaginatzen duzu, nozbait ere bazure izena, joku olimpikotan egotea eta gu zuri begira egotea telebistatik, telebistaren bertzaletik orainzuk Simone Biles ikusten duzun bezala? Agian, ez dakigu, zupasatuko den, agian. Izan daiteke, ez zuk agian, ba, borrokatuko duzu horregatik. Bai, bai, borrokatuko dut. Ederkin, Malen, ba, mila esker gurekin egoteagatik, hau dena kontatzeagatik noski, bueno, ba, eman diguzu aukera, zuek lortutakoa ezagutzeko, gimnasia artistikoa ezagutzeko ere, eta gu ere, ba, diagonen gara. Hemendik aintzinera bazer gertatzen den, maiatzaren asteburu horretan, maiatzaren 12an zer gertatzen den. Zorte on, ea ongi egiten duzuen, eta ez baduzu ongi egiten, ba, bueno, disfrutatu bederen, hori izanen da garrantzitsuena, esperientziak bildu, disfrutatu, ongi pasatu zuen artean, eta, bueno, ba, lanean segitu, eta ea, bueno, ba, gimnasia artistikoa orain bezain bertze maite duzun, urrengo urteetan ere, eta gu hemen gauden, ba, lortzen duzuen guztia kontatzeko. Eskerrik asko, Malen, eta zakit zerbait gehiago nahi duzun gehitu bukatzeko? Mez. Mi esker. Eskerrik asko zuri, Malen. Gero arte eta zorte on. Mi esker, aio. Eta saioari bukaera emateko, ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu hasieran erran bezala, ba, amaitzear dago, bukatzear daude, liga guztiak, demoraldia, ba, bere azken txampan sartua dago, ba, kirol eta klub guztietan, eta beraz, ba, gero eta gutxiago dira, izaten ditugun itzorduak, asteburuan izaten ditugun, ba, ohiko itzordu horiek, baino, batzuk baditugu oraindik ere, eta horiek zerrendatuko ditugu. Asteko futbolean, balde batetik, emakumeen orezko regional mailan, beti gazteek Turin bizitatuko du igande honetan arratsaldeko hiruetan, eta Marinok etxean jasoko duzu mailako igandean ere arratsaldeko bortzetan. Gizonen orezko regional mailan berriz, Real Union Rockak Tolosa bizitatuko du bihar arratsaldeko lauterdietan, eta beti gaztek ere kanpoan jokatuko du, Beasain B taldearen kontra bihar ere arratsaldeko seiterdietan. Emakumeen gorengo mailan iguera fasean, lehen multzoan Hondarribiak Irauli bizitatuko du igandean arratsaldeko hiruetan, eta bigarren multzoan berriz, Dunbo Eguzkik Goierrigorri B taldea bizitatuko du bihar arratsaldeko lauetan. Kopako txapelketan berriz Mariño Real Union Bek bertze taldekin batena demoraldia bukatu du, eta Irundarrak 7. postuan sailkatu dira azkenik. Gizonen gorengo mailan Hondarribiak Ailerru jasoko du Hondartzan bihar arratsaldeko bortzetan, eta Marinok Turin jasoko du etxean ere igandean eguerdiko 12 terdietan. Erregional mailan azkenik iguera fasiko lehen multzoan Behobiak Eibartarrak bizitatuko du bihar arratsaldeko hiruetan. Iguera faseko bigarren multzoan berriz gure txokoak ere kanpoan jokatuko du, Amara Berri taldearen kontra bihar arratsaldeko bortz terdietan, eta kopako txapelketan lehen multzoan Dunboa Eguzkik eta San Marzialek elkarren kontrako neurketa jokatuko dute San Jose Obreron bihar arratsaldeko bortz terdietan, eta Landetxak Trintxerpe B bisitatuko du bihar arratsaldeko 7:30. Eskubaloian Ilkap Hondarribiak demoraliko azken jardunaldea jokatuko du asteburu honetan Amenabar Zarautz taldearen kontra Hondartzan bihar arratsaldeko 7:00, eta Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek Hurbil Usurbil taldearen kontra jokatuko du bihar arratsaldeko 6:00. Txingudi Goibarrek berriz Done Pedro Bidasoa taldearen kontra arituko da Oria Kopako txapelketako jardunaldean Artalekun bihar arratsaldeko 7:00. Saskibaloian bigarren mailako Izetala Hondarribiak Eskolapios bizitatuko du igandean arratsaldeko 6:00, eta bigarren mailako Gizonen Irungo taldeak Erroibidek berriz Ordizia jasoko du etxean igandean eguerdiko goizeko 12etan. Errugbia bueltan izanen da playa ondin, asteburu honetan, atxedenaldi, asteburu batzuk atxedenaldian egon ondotik, ba, biok txingudik demoraliko azken txampariekin jendio bertan, etxean, playa ondin, bihar jokatuko du taldeak Arrasateren kontra arratsaldeko 4etan. Eta azkenik, Maiten izan Lekaenea taldeko superdibisioko emakumeek demoraliko azken jardunaldia jokatuko dute, Ujase taldea bisitatuko dute horretarako, igande honetan, goizeko 10:30etan eta talde eta maila bereko gizonezkoek ere, azken jardunaldia jokatuko dute, hauek etxean ariko dira, Bizit Pontevedra taldearen kontra, bihar arratsaldeko 6:30etan. Eta euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak Levante bisitatuko du igande honetan eguerdiko 12etan, Atletikek berriz Villarreal jasoko du etxean bihar arratsaldeko 6etan eta Eibarrek azkenik Valencia bisitatuko du bihar arratsaldeko 4etan. Lehen Federazio mailan berriz demoraldia bukatu dute, baina Osasunak Alamaren kontra jokatuko du play-offa asteburu honetan. Bi partidutan jokatuko da hau, igoera fase hain zuzen ere, eta igande honetan beraz igoera fase horretako joaneko jardunaldia jokatuko dute, kanpoan ariko dira gorritxoak, igandean erramezala arratsaldeko 7etan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak Udel Las Palmas jasoko du etxean bihar eguerdiko orduietan, Atletikek berriz gaur bertan bisitatuko du Getafe arratseko 9etan, Osasunak Betis jasoko du Sadarren igande honetan eguerdiko orduietan, eta azkenik Alabesek Valencia bisitatuko du igandean ere arratsaldeko 6:30etan. Eta bigarren mailan azkenik, Eibarrek eta Morebietak elkarren kontrako partidua jokatuko dute, igande honetan ipuru eguerdiko ordubietan. Ba, horrela zakit bukatu baino lehen zerbait gelditzen zaigun aipatzeko, Janpia? Ba, alde batetik Bidasoa Atletiko taldeak eta Atletiko San Sebastian taldeak jokatu behar zuten Donostian antolatzen zuten, eta dute, baina antolatu behar zuten Donostian anuetan hain zuzen ere ligako txapelketa jardunaldia ezinezkoa da. Gipuzkoan lurraldean ez dago, ez dago pistarik hori antolatzeko, ez playa handi nola, baina anueta ez da ere. Orduan Durangon arituko dira. Eta antolatuko dute hori alde batetik. Ez dakit aukera izango duen Adurra Milibiaren iritzia jasotzeko. Hal ere, gero beste alde batetik txapelketa izango dugu txirrindulariak bueltan dira Irunera, baino Gipuzkoako txapelketa alebinak eta infantilak. Bai, horixe. Behatzitretan, bai, gizu koloni bilbidean, hori beste alde batetik. Eta gero gaur ere jokatuko da Kurpileko txapelketako beste jarduna bat, baino norgehiagoka bat jokatuko da. Kasunetan eguren da Arroitia, Iglesias eta Intzaren aurka gaur fronton urantzu pilotalekuan, urantzu pilotalekua berezi hortan, eta ari da Kurpil betiko txapelketa hori antolatzen. Hori da, ba horrekin bai, itzordu guztiak edo gehienak bederen ba azpimarratu ditugu, asteburuan izanen ditugunak, eta berriz ere, ba asteburu, bueno, kirolaz, ez, betetako asteburua izanen dugu. Alegina egiten dugu gehiengoa hartzea. Hori da, noski baietz, noski baietz. Eta lehen aipatu dugun bezala ere, hainbat itzordurekin, ba ezinezkoa da, denetara ailegatzea noski, orduan, bueno, ba bakoitzak erabakiko du ere, zer duen gustoko, zer ikusi nahi duen, baino bederen ba aitzakirik ez du. Kirolaz gozatzeko gustuko duena ikusi dezake eta bueno, bain zuzen ere guk hori guztia zerrendatu dugu eta hortxe bertan eman dizkizu egun ba aukera guztiak zuek erabaki dezazuen ba zer ikusi nahi duzuen. Beraz, honekin bai saioaren bukaerara ailetu gara, gurtzeko unea iritsi zaigu beraz. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Janpia. Zergatik?